أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذي سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الأنعام ده سلرم آيات سخشرو پري ولسم آيات باني ختم سو تجي ده لمرني دري آيات تشجي ده جيرا بات ده ما قبل سر ده داوة ما تأتيهم سخني ولي بيتر ده قرن آخرين پوري تشبرم آيات پوري د جرابت ما قبل سره دادی پرون کسیس پیادی پدری قسمه د الله عز وجل د وحدانیت دلائل و ویل سول. یو داو چې سماوات ارض ټول د پیدا کړی دي، تاریکی و نور د پیدا کړی دي، انسان چې څونه پیچلی نظام دی د خرب سره جوړ کړی دي چې په ګردو مخلوقات کې عجب مخلوق دی. او بل الله معبود په اسمانو په مزکو کې دي، ټول مخلوقات عبادت کې یو انسان زوی مړی دی، هغه په انکار کې لوېدلې دي. نو دغه دلایل چې تیر سول اوس نو د دې دلایلو نتیجه خو دا وه چې باید کفارو ایمان راوړی وای. نن الله عز وجل د دې اعراض ذکر کوي، مخ اړول اعراض دغه ته وایي چې دی دغه دلایل زه ورته وایم دیګر سره وایي له ولکه چې دا ما ته وایي مخ پر بله خوا ګرځي دا رکم هغه خپل عنادم رکم. نو الله په دا بغل کې چې د دې اعراض ذکر کوي وعید هم ورسره ذکر کوي. وعید معنا د عذاب یو نمونه ده ته داسې ورښکاره کوي، هغه هم ورسره ذکر کوي چې دا انکار نو ملت نه ځي چې ټی کوي دلایل به دونه ښکاره دلایل او ته به ځان دا رکم تراشې چې ګرسره دا ماته نه وایي. دغه بیان اوس کې د پرون دلایل نن د خلکو دا دلایل منل مناسب مګر انکار چې کوي دغه چې دا دغه دلایل مني نه او هغه هم ولې نه مني د عناد د وجې نه مني چې فقط عناد اخیستی دي. الله دې فرمایي وما تأتي او راتګ نه کوي هم ودی ته من آیت هیڅ یو دلیل من آیات د دلایلو څخه د قدرت ربهم د رب ددي

چې دا نه مني په حق په قران تکذیب کوي د حق سمرات قران شو نو جر دی یاتی شراب سیهم ودی ته انبا او خبر ما د هغه خبر کانو چې دی و به په هغه سره استهزئون رخشنجه و نو دیغه خبر خبر به ورته راس پښتانه چې ساته خبره کوي نصیحت کوي چې دغه پلانای کار مکو دغه بیا تاوان درې سره نه ګرځي برای خیر صد بجه سرته درسی نه یې داسې به ورته وایي برای صد بجه سرته درسی بیا به پوه شي زما خبرو پر غوږ مه نیسه چې بیا کومه حکومت نیولی و چې کونه در اچولي برای به پوه شي چې د ده خبرې په خدای کې رښتیا وي الله دغسې ورته وایي نو فسوف جر دی یاتی چرابسهم ودی ته انبا او خبر ما د هغه خبرې کانو چې دی و بهې په هغه سره استهزئون رخشنجه وهه هغه نو کومه خبره په قرآن کې د دې دپاره عذابونه ذکر کېدل ده بل راباندې راوله چې داسې په اختیار کې عذابونه ورسه راباندې نازل کړي اسمان راباندې راونړه او ملا صاحب کې په اختیار کې الا م فذا به یې په نشه کې قرار اچي ونه سما په مځکه نه نباسه دا خو استهزائي خبرې الله وایي دغه به بیا ده ته راشي د دې خبرې خبر معنا چې دی چې دا وویني بره به او یا ما چې سزا په کور هغه حق وکتل لکه پښتانه چې ول صد به د سرته درسي سید یا وای هلته به خبر سي چې د غوایي خاوند راسي الله وایي چې بیا عذابونه راسي بره به نو ته خبر سي چې دا خو ما چې استهزا په کور دا خو په خدای جانبي رښتیا راته وایي دا خو د نبي خبرې حق وکتل دا خو د قران خبرې حق وکتل اگر دا غسي وایي فسو په ډیر شرط یاتي چرابه سي هم ودي ته انباء او خبر خبر معنا چې موږ هغه صد به سرته ورسي خبر هغه علم ما د هغه خبرو کانو چې دی و به په هغه سره استهزئون رخشنجه و چې هغه عذابونه هغه به په آخرت کې دوزخونه وویني چې د پر دې دنیا درواغ بدل ول چیر دی دوزخ دونه غټ دوزخ چیر خدای جوړ کړی دی چې دا ګرد انسان په کښی کې ځکه چې لکه موږ بیري الا د زارو خکرته دري یا پر دې دنیا کې الله تعالی پر دې عذابونه مسلط کړ موږ تاسو خو عذاب نه پیژنو عذاب خو موږ دغه بولو چې د اسمانه ډبرې را باندې ووري یا د مارانو باران وسی یا د لړمانو باران وسی دغه نه دي دغه ار حکمران چې پر دارایته مقرره ده د الله تعالی عذاب کې ساتنی اخلي خدا د الله مخلوق دي درته مست کړی دي اوس دا ټول رعایت چې لکم ریان دغه سي استعمالي په وجودي ګرد لاس سره ور کړی دي چې لکه په خو هم رایي به سړی بازار ته استاوه چې مزدوري وکړه ماشه به مزدوري ده ټول خلک یې وس ګټي د ده د ټکسو نشي وتلی خدا دا لا عذاب ی عذاب ما ماران نجر دبری نجی ورو وس کر وټری چې خبر خای ووري خو پر کم رقم عذاب علا پاک وچات ور لرو کی قران کې دغه په حدیث شریف کې وای وای انما اعمالکم عمالکم بشک استس عملونه پر تس عامل الله هغه پر تاسو مقرر خپل د عمل څخه جاړ د دس ولي جاړ چې فرمای دس وکړ په ما دس وکړ خدای غس مجری الله ته نه تسلیم نو د الله تعالی ظالمان خو ډیر شر باندې مسلط کی لکه اوس پس چې اسلامي نړۍ کې ګرد دی ګروغان نه ولي دي چې اسلامي رايات کې دا ګروغان دي معنا د دې مریان دي نه ولي دي بس ګمار لري واسي کارونه کوي د دا ټیکس دا ټیکس په خدای کې په معنا په یوه چې دا چی چې څه مخشي کوي دا چې شي دې طرف شي کله بدلی خانه تور کړی یو مش دا خانه کې شي ولې کې بل په دې کې ولې کې بل په دې کې ولې کې ورته چې دا دې چې دې ملاقات ته ترجمه کې دا چی شي خدای غواړي مطلب ته خطا بس یو قصار په یاس ولې سړی ورشي ته ویل چې اختر را روان دي په کال کې دې جوړې کال یو حق لري تر کوم نو ته ما ته وای چې څونه کده ټکور ستاب بسیر شزم ډیره مکار و چې باز و چې نو په ګرد کال کې واجوړه ته ما ته راکې بره یو تان مې بسیر هغه ولتان به خېر نه دي نو چې ولڅ کم دروازه خو ساده مخې نه سمنو کله خو ځان ته جوړوم ته برات نه اس چې د ورشي د چې تان ټکر راوړي د چې برا دغه ټکر کاش کې تان چې خلاص کې برا بلدای لمن دوونه به کاش کړ بیرته به رغبر کړ کول دای ممن دای لستونی دای مستونی نو خلاصونه دوا وره باکې کښاو نو دای لستونی ملستونی مستونی ترخزه مرخزه غاړه ماړه دای وجه دای موجه هر خپل کی بره تان خلاص یو څه دغه لا پاس وره لغه پایڅي او هغه خشته غوغه د خلافات چې سړی نور ټکور را وستا پایڅي مایڅي کده یو شرط ویلی به چې مایڅه چې د زمري لوري دا څټ مټ چې شې دی دا لستونی مستونی چې شې دی مش تاسو دغه شان را مخ کوي زموږ به عقیده دغه د چدی خونو حکومت نه کی خونو نه کی ټول دغه رقم چپسی وګوره نو مې نه دی ویلای نه ویلای چې د په پیر چې د دې چې یاد در پښلی کلی دی دغه الا عز وجل بیا به نو د دې ست سر ته ورسی زموږ لا به دې ست مو سر ته نه راځي دا سی وایاله فسوف دی ارجب یاتی چراب سهم دغه منکرون ته انباء او خبر ما ده هغه کارو ده هغه شیانو کانو چې دی و به په هغه سره به استهزئون رخشان و چې عذابونه د کمی خواد الم يروا الله عز وجل الم يروا اي دین نجه کتلې د استرګ نه لري کم څونه ډیر اهلک نامر هلاک کړي من قبلهم مخک در دی موږ در دوی د مخه څونه ډېر هلاک کړي دي چې څوک دي هغه نو دا من قرنین دا تمیز د هغه کم د پاره دي هغه کم نه ایس چې پامیاو خبریا چې تمیز ځان ته غواړي نو کم څونه ډېر اهلک نه موږ هلاک کړي دي من قبلهم د مخه در دوی من قرنین پیړۍ پیړۍ معنی عام خلق پیړۍ عبارت د سلو کالو څخه بولي چې کوم انسانان په دې دنیا کې په یوه ورځ وزېږېدله دغه انسانان د دغه وخته څخه دا نو برای یو قرن دي پیړۍ دي پر سل کاله بعد برای یو لانوی پاتې نه سپینژرې پاتې نه ځوان پاتې ختم سوي دا نور کته د انسانان خدا په دا بل ورځ بیا زېږېدلي په دا بل ورځ بیا زېږېدلي دي دا یو فصل چې دی څوک څوک وایي متوسط عمر یې حساب کړه مانا شپېته اویا کاله اوس چې دی علما بس دا سل کاله پیړۍ چې موږ ورته وایي قرن ورته وایي الله وایي داسې ډېرې پیړۍ مه هلاک کړي دي دې پسې وګوري تاریخ دې وګوري که تاریخ باندې سر نه خلاصېږي مدایني صالح ورته وایي په داسې وجه کې ګای ګای نه په دا شیانو کې ښکاره کوي چا د دوی خونې چې په غرو کې تراشلي دي د سړي سد د سار ورته ووځي چې په هغه وخت کې دونه اسباب نه و دا د سره کم ځایونه